nakakabighani. Talaga naman nakakagulat. Nakapagtataka, ba't ka nasa isip? Nakakapanghinayang, sana'y maulit. Talaga naman nakakabigo. Talaga namang nakakalungkot. Kung kailan pang malapit nang mahulog ang loob sa kakalumisan sa aking pagtulog. Panaginip nakakabalik. Nakikita nga, di naman natatanaw. Talaga namang hanggang doon na lang ang pag-ibig na sana'y alay sa'yo. Talaga namang di na matutuloy. Talaga namang gusto kang mayakap. Muling mahawakan ang iyong mga kamay. Kahit na alam ko ito ay di tunay. Talaga namang nakakabigo. Talaga namang nakakalungkot. Kung kailan pang malapit nang mahulog ang loob sa kakalumisan sa aking pagtulog. Panaginip nakakabaliw. Nakikita nga, di naman natatanaw. Talaga namang hanggang doon na lang ang pag-ibig na sana'y alay sa'yo. Talaga namang di na matutuloy. Panaginip nakakabaliw. Nakikita nga, di naman natatanaw. Talaga namang hanggang doon na lang ang pag-ibig na sana'y alay sa'yo. Talaga namang di na matutuloy.